الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد لفدرين متقن الله سبحانه وتعالى أتى لفدرين لفدات الدشبتي من الله تشوف بتدرغور نتي بفاميليا نتي بشوكة تي دن بجيثة تشوف بصينة دير ديتن جيكيمي Vlezën të ndëruar, vazhdojmë me mësimin librin e Tauhidit me shpjegimin e Shef Uzanit. Sot jemi të tema e tretë e librit të Tauhidit dhe tema për sot është që kush realizon Tauhidin do të futet në xhenet pa llogari. Pa llogari dhe pa dënim. Thot Shehu, Allahu ruaj, autori Allahu mëshiroft, në temën e parë thot trajtoi kuptimin e Tauhidit dhe të vërtetën e ti nga Kurani dhe Suneti dhe jo nga fjala njerëzve të cilët shkruajnë rreth temës së besimit dhe çdo njeri prej tyre thotë e komenton tauhidin sipas mëdhëbit të tij ashtu sikur si janë Mu'tazilitët, Esharit dhe grupacionet e tjera. Pra kur shkruajnë rreth besimit apo rreth komentimit të tauhidit, ata komentojnë tauhidin si pas me dhebit që i përshtatet e tyre. Ndërsa Shehu Allahu mëshiroft e ka komentuar dhe ka shpjeguar tauhidin si pas Kuranit dhe Sunetit, me ajete dhe hadithe të sakta nga i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam. Pra ka marrë hadithe nga Kurani, që ajete nga Kurani, dhe hadithe nga Suneti të dërgurit Allahu sallallahu alaihi wasallam, hadithe të sakta, dhe në bazë të tyre ka komentuar dhe ka shpjeguar tauhidin. Pastaj në temën e dytë përmendi vlerën e tauhidit dhe gjunahet që fal dhe pastron tauhidi. Pra është tema që kemi kaluar më përpara. Pastaj vjen tema sotme, që është kush realizon tauhidin do të futet në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Realizimi i tauhidit është pastrimi i tij nga shirku, nga bidatet dhe nga gjunahet. Pastaj, autori Allah mëshiroft, sjell si argument dhe thot, dhe fjale Allah të lartësuar ku thot, Inne Ibrahime kane ummeten kanita lillahi hanifa, o lem jekum minel mushrikin. Thot, me të vërtet Ibrahimi ishte imam, i qëndrushëm gjatë gjithë kohës në bindje ndaj Allahut, i drejtuar tek Allahut dhe nuk ishte prej i dhujtarve. Ibrahimi a.s. është imami atyre që e kanë realizuar tauhidin. Allahu i lartësuar e dërgoj atë pasi që shirku kishtë mbuluar si përfaqin e tokës në kohën e ti. Dhe ajo ishte kohën e mrudit, mohusit, ateistit i cili pretendoj se ishte zot. Populli ti adhuron të planetet, yjet dhe i ndërtonin ato në formë skeletesh. Ata quheshin asabje dhe ndoheshin në tokën e quajtur Babel në Irak. Pastaj, midis Ibrahimit dhe poplit të ti, ndodhi debati, pra polemika që përmendëm radhën e kalum, simin e kalum, me poplin të ti, e cila thot përfundoj me emigrimin e Ibrahimit a.s. nga toka Irakut për në tokën e Shamit dhe Hijazit. Toka Shamit dhe Hijazit. Hijazit janë vendet ku ndodhet Medina, Mekë, vendet e shenjta. Dhe një pjesë të pasardhësit e tij thotë i vendosin në Sham, që ishin Ishaku me pasardhësit e tij. Pra fëmijët e gruas së tij me Sarën. Ndërsa Ismaili, i biri i robreshës së tij, Haxherja, që ishte Haxherja, bashkë me gruan e tij Haxherën i vendosin në Mekë, në tokën e shenjtë të haremit, me urdhër nga Allahu i lartësuar. Ibrahimi a.s. tha, ashtu si kurse thot Allahu në Kur'an, wa kale inni dhahibun ila rabbi, dhe i tha unë për shkoj të egzotim, do me thënë unë për emigroj nga tokë e kufrit dhe shirkut për në tokën e tauhidit, për në tokën e tauhidit në Sham dhe Hijaz, në ato vendet të begata në të cilët u ndërtua shtëpia e shenjtë që quhet Bejtul Maqdis që ndodhet në Palestinë. Gjithashtu, është dhe Bejtul Atik, qabja, quhet Bejtul Atik, një nga emrat e qabës. Shtëpia e parë që është vendosur për njerëzit dhe ajo është qabja fisnike në Mekë. Allahu i lartësuar i ala trashëgim Ibrahimit a.s. këto vende dhe këto shtëpi si ndërim për të dhe për pasardhësit e tij. Allahu i lartësuar i zëvendësoi tokën që la me tokë më të mirë. Gjithashtu Allahu i lartësuar e cilësoi atë në këtë ajet me katër cilësi që të gjitha ato cilësi janë nga realizimi i tauhidit. Tema për sot ne thamë që është kush realizon tauhidin do futet në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Tani prej cilësive të plotësimit tauhidit janë katër cilësit me cilat Allahu i lartësuar ka cilësu Ibrahimin a.s. Dhe cilësia e parë është kur thot inna Ibrahima kana umma. Fjala umma në arabisht do të thot udhëheqës për në hajër, pra imam. Pra ai është imam i njerëzve, ashtu si kurse ka thonë Allahu i lartësuar wa idhi btala Ibrahima rabbuhu bi kelimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Kur Ibrahimin e sprovoi Zoti i tij me disa fjalë dhe ai i plotsoi ato. Zoti i tha vërtet unë ty do të bëj imam për njerëzit. Domethën udhëheqës shembull për njerëzit e mirë derisa të bëhet kiameti. Pra Ibrahimi a.s. është udhëheqës dhe shembull për njerëzit e mirë derisa të bëhet kiameti. Edhe kjo më argument si sikurse e përmendën këtu në ajetin kuranor. Pra cilësia e parë ishte që ishte imam, udhëheqës për në hajër. Cilësia e dytë për të është kur thot qanitan lillah, inna Ibrahima kana umma, ishte imam udhëheqës. Qanitan lillah që do të thot i qëndrushëm dhe i përhershëm në bindje ndaj Allahut. Pra edhe i qëndrushëm, edhe i përhershëm në bindje ndaj Allahut të lartësuar. Ndryshe nga i që përpiqet që të jetë në bindje ndaj Allahut një muaj apo një vit, edhe pastaj tërhiqet mbrapsht duke mos e plotësuar atë. Pra Ibrahimi a.s. ka qenë gjithmonë në bindje ndaj Allahut. Aja që kërkohet nga njeriu është që ai të jetë i qëndrueshëm në hajër. Do me thënë që ai të bëj për herë punë të mira dhe të mos largohet nga ato edhe në qoftë se është pak, nga se puna me mirë tek Allahu është ajo që bëhet gjithmonë, edhe nëse është pak. Gjithashtu, qanit e lillah do të thot që ai e vepron atë me sinqeritet vetëm për Allahun e lartësuar dhe nuk ka për qëllim më të syfaqësi dhe famë. Pra kjo ishte cilësia e dytë me cilën Allahu i lartësuar e cilëson Ibrahimin a.s. Cilësia e tretë është kur thot hanifa, që do thot i drejtuar tek Allahu, e kërkon hajrin vetëm tek Allahu i lartësuar. Dhe një kuptim tjetër i fjalës hanif nga ana gjuhësore do thot animi. El mail, që është në arabisht do thot tanosh. Edhe thon dietarët që animi, pra largimi nga shirku, edhe shkuarja për tek Allahu, pra në tauhid, duke lënë shirkun dhe duke adhuru Allahun me tauhid. Ndërsa cilësia 4 është ku thot wa lam yakum min al mushrikin, dhe nuk ishte prej idhujtarve. Dhe kjo është pika që tregon dhe dëshmon për temën e sotme. Pra ky autori Allahu mëshiroft e sjell ajetin. Mirë po pika që të rgonë dhe dëshmonë për temen, është kjo pjesa fundi që thotë, u alem mja kum min al mushirkin, dhe aji nuk ishte prej idhujtarve, pra prej atyre që i bonin, shok Allahut në adhërim. Ajo do të thotë se aji u distancuon nga idhujtarët, pra Ibrahimi a.s. u distancuon nga idhujtarët plotësisht. Do më thonë, aji prej u gjdo dashuri që kishte midis ti dhe midis tyre për hirtë Allahut të lartësuar. Dhe besimtari, për hirtë Allah të lartësuar, sepse ata janë armiqë të Allahut. dhe besimtari nuk i do armiqtë Allahut të lartësuar, ndërsa lidhjet e bashkëpunimit në dynja për dobi të lejuar, thot. Kjo është gjë tjetër, thot shiku. Pra bashkëpunimi me ta, me qafirat, apo me grupacionet devijuar, për në dynja për dobi të muslimanëve, thot, kjo është diçka tjetër, thot shiku. Por aja që është për qëllim këtu, thot, është prerja e lidhjes së dashurisë, miqësisë dhe ndihmës kundër muslimanëve. Kjo është ajo që kërkohet. Kurse bashkëpunimi në dynja për gjëra që janë në dobi të muslimanëve, atëherë kjo s'ka problem. Këtë e sqaron fjala e tij në ajetin tjetër, ku thotë: "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ah" إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Pra ajo që sqaron këtë që tham ne është ajeti kuranor, pra që Ibrahimi alayhis salam u distancu prej idhujtarëve, thot: "Vërtet ju keni shembullin më të mirë tek Ibrahimi dhe tek ata që janë më të, pra tek ata, tek pasuesit e Ibrahimit alayhis salam. Kur ata i than popullit të tyre, ne jemi larg jush dhe larg nga ajo që ju adhuroni përveç Allahut, thot ne nuk ju besojmë juve dhe midis nesh dhe midis jush është hapur armiqësi dhe urrëtie e përhershme derisa të besoni tek Allahu i vetëm." Do me thënë, nuk ka afrim midis nesh dhe midis jush në dashuri, ndihmë dhe vëllazëri kur, vetëm nëse besoni tek Allahu i vetëm dhe mohoni çdo gjë që adhurohet përveç Allahut të lartësuar. Dhe braktisni adhurimin e idhujve, statujave, vetëm atëherë jemi vëllezër. Pra derisa të besoni tek Allahu i lartësuar, ti braktisni idhujt dhe të adhuroni Allahun të vetëm pa ortak. Pra këto janë katër cilësi me të cilat Allah i lartësuar e cilësoi Ibrahimin a.s. dhe me këto cilësi bëhet realizimi i tauhidit. Dhe më madhi atyre është distancimi dhe largimi nga idhujtarët. Ndërsa sot, thot shehu, Allahu ruajt, ndërsa sot ka xhamate dhe grupacione që pretendojnë se janë thirrsa për tak Allahu i lartësuar, dhe nuk distancon nga idhujtarët pra aq kohë sa ata qëndrojnë në menhexhin e tyre, thot Hizbi. Pra sot ke grupacione të ndryshme, të cilat nuk e pastrojnë dhe nuk distancon, pra nuk e pastrojnë veten e tyre nga besimi i idhujtarëve, edhe as nuk distancohen nga ata, por se po ti shikosh i shikon gjithmonë bashk. Bashkëpunojnë me njëri tjetrin, edhe pse i përket një grupi të caktuar. Për shembull tek firsat bashkëpunojnë me ikhwanët ose me tebligh. Pra i shikon grupacionet bashkëpunojnë me njëri edhe pse ata midis tyre kanë khilaf në besimin që ata kanë. Gjithashtu nuk distancohen edhe nga idhujtarët. Po ta shikosh, ata gjithmonë bashkëpunojnë bashk. Nuk i intereson shumë pse ata nuk e adhurojnë Allahun. Nuk adhurojnë Allahun edhe ashtu sikur se meriton Allahu, edhe pse ata i bën shirk Allahut, ata prap bashkëpunojnë edhe rinë qëndrojnë me ato. Mirë po për muslimanin, vazhdojnë thot shehu Allahu rojt, mirë po për muslimanin, është obligim që të ketë frikë Allahun e lartësuar dhe të jetë në rrugën e Ibrahimit a.s. dhe në rrugën e pejgamberëve të tjerë të cilët u distancuan nga idhujtarët dhe i ndërpren lidhjet me ta, pasi që ishin distancuar nga shirku, pra i ndërpren lidhjet me ta pasi që ata ishin distancuar nga shirku dhe e bën adhurimin të sinqert vetëm për Allahun të vetëm. Pra kjo ishte rruga e Ibrahimit a.s. Adhuroj Allahun me adhurim sinqert, u distancu nga mushrikët, pra idhujtarët asaj kohe, si dhe nga ajo që ata adhuronin përveç Allahut. Edhe kjo është rruga që ne duhet të ndjekim, sikurse edhe pejgamberët e tjerë. Pastaj autori Allahu mëshiroft përmend ajetin e dytë dhe thot dhe ka thënë Allahu i lartësuar walladhina bi rabbihim la yushrikun. Dhe ata që zotit e tyre nuk i bëjnë shok ortak në adhurim. Kjo cilësi, thot shehu, është prej cilësive që i ka përmendur Allahu në surën El-Mu'minun. Tek ata që janë të parët në veprat të mira, thot Allahu i lartësuar, inna ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Vërtet, ata të cilët nga frika e Zotit të tyre friksohen. Kjo është cilësia e parë. Ndërsa cilësia e dytë është walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dhe ata të cilët tek ajetet e Zotit të tyre besojnë. Pra kjo është cilësia e dytë. Ndërsa cilësia e tretë që përmend shehu është e cila thot është madhështore është kur thot walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Dhe ata që Zotit të tyre nuk i bën shok në adhurim. Dhe cilësia e katërt është walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Dhe ata që japin nga ajo që është dhënë dhe zemrat e tyre janë të friksuara se vërtet ata tek Zoti i tyre do të kthehen. Thot shehu, pra, Allahu i lartësuar, mohoi prej tyre mahnitjen me veprat e tyre. Pra ata nuk mahnitën me veprat e tyre dhe nuk i pëlqen vetja për shkak veprave të mira që bëjnë. Pra ata bëjnë veprat të mëdha dhe friksohen nga Allahu se mos u akthen mbrapsht atyre. Pra edhe pse bëjnë veprat të mëdha, veprat mira për Allahun, prap kanë frikë se mos Allahu subhanahu wa ta'ala u akthen mbrapsht. Kështu që ata kanë frikë se mos u kthehet mbrapsht veprat e tyre për shkak të ndonjë mangësie që kanë. Sepse njeriu nuk është i pagabushëm, thot shehu, pra ata bashkuan midis bindjes dhe frikës. Bën bashkim midis frikës dhe bindjes. Edhe ishin të bindur ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, në të njëjtën kohë edhe kishin frikë. Prandaj thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, asnjëri prej jush nuk do të futet në xhennet me punët e tij. Ata than as ti o i dërguari Allahut, ai tha asun, vetëm nëse më përfshin Allahu me mëshirën dhe mirësinë e tij. Pra, thot shehu, xheneti nuk arrihet me vepra, por se veprat thot janë vetëm sebeb për të futur në xhenet. Kjo s'do të thot që neve t'i lejmë veprat. Thot, veprat nuk janë do me thonë ajo me cilën njëri arrin gjenet, por se janë sebeb për të futur në gjenet. Thot Allah i lartësuar, u dhullu lë gjenete bima kuntum të amelun. Futuni në gjenet për shkak të asaj që ju punonit, për shkak të asaj që ju vepruat. Thonë djetarët, shkronja B në gjuhën arabe, këtu tregon për sebepin dhe nuk është për të treguar vlerën. Pra nuk tregon për vlerën e veprës, por se tregon që është sebep. Kështu që vepra e mirë është sebep, thot, për të hyrë në xhenet. Allahu nuk ja humb shpërblimin e atij që bën vepra të mira. Dhe hyrja e njerëzve të mirë të tij në xhenet vjen nga bujaria dhe mirësia e Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu i lartësuar thot, wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Thot, nëse i numroni të mirat e Allahut, nuk do t'i numroni ato. Thot shehu thot, nëse ti nuk mundesh thot t'i numrosh të mirat e Allahut, atëherë si do të mundesh thot t'i falenderosh për gjithë ato? Pra si do të mundesh që ti ta falenderosh Allahun për gjithë ato të mira që Allahu t'i ka dhënë? Prandaj vepra, thot shehu, është sebeb për të futur në xhenet. Kështu që njeriu thot, më fani, kështu që njeriu bën sebepin, duke qenë në bindje ndaj Allahut të lartësuar dhe shpreson tek mëshira Allahut dhe të mirësia e tij. Shehu Allahu ruajt sjell si dobi të këtyre dy ajeteve, thot dobit që përfiton nga dy ajetet janë vlera e babait ton Ibrahimit alayhis salam, thot. Pra, këto dy ajete tregojnë për vlerën e të dërguarit të Allahut Ibrahimit alayhis salam. Ndërsa dobia e dytë është ndjekja e shembullit të tij në këto cilësi madhështore. Pra Allah i lartësuar i përmend këto cilësi për Ibrahimin alayhis salam, edhe ne duhet të ndjekim shembullin e Ibrahimit alayhis salam. Dobia e tretë është sqarimi i cilësive me të cilat plotësohet realizimi i tauhidit. Pra e para që ishte udhëheqës për veprat mira, për në mirësi. E dyta që ishte në bindje ndaj Allahut i qëndrushëm edhe i përhershëm. E treta ishte i drejtuar tek Allahu, pra hanif dhe nuk bënte shirk Allahut, porse e adhuronte Allahun me tauhid. Dhe katërta që nuk ishte prej i zujtarve. Të ishin katër cilësit me cilat realizohet tauhidi. Ndërsa dobia e katërt thotë obligimi i largimit nga shirku dhe i dhujtarët dhe distancimi prej tyre. Pra obligohet për muslimanët që të largohen qoftë nga shirku, qoftë edhe nga i dhujtarët, pra ata cilët bën shirk, sepse shirku nuk është diçka që lëviz vetë apo që ecën në ajër, por se ka njerëz të cilët thrasin për shirk. Pa njerëzit janë ata që thrasin për shirk apo që i bën shirk Allah. Pastaj autori Allahu mëshiroft sjell një hadith gjatë në lidhje me 70.000 veta prej umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët do të futen në xhenet pa dhënë llogari. Edhe vazhdon dhe thot: An Hussein ibn Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id ibn Jubair fa qala أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إن لم أكن في صلاة ولكني لدقت، قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت، قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت عليها الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل ورجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإن سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين سحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاش بن محصن فقال عدوا الله لي أن يجعلني منهم عدوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال عدع الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة ثوت أوتوري pra hadithi nga transmetohet nga Husein ibn Abdurrahman se ka thën isha tek Said ibn Jubair dhe i tha kush prej jush e pa yllin që ra mbrëm pra një yll nga qielli u shkut dhe ra. Unë thash, pra Husein ibn Abdurrahman thot unë e pash. Pastaj thash unë nuk isha në namaz, por se isha pickuar, pra një akrep e kishte pickuar. Edhe ky ishte shkaku pse ai ishte zgjuar natën. Ai tha, po çfarë bëre? Unë thash bëra rukje. Ai tha, çfarë të shtyo tek ajo? Pra çfarë të shtyo ty që të bësh rukje? Ai tha, një hadith që na ka treguar Ash-Sha'bi. Ai tha, po çfarë ju ka treguar? Ai tha, na ka thënë nga Buraidat e Ibn al-Husaybi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë nuk ka rukje vetëm se për syun ose helmin. Ai tha, ka bërë mirë ai që ndalet tek ajo që ka dëgjuar. Mirë, po neve na ka transmetuar Ibn Abbasi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë, mu shfaqen mua popujt dhe pash një pejgamber me një grup njerëzish. Pastaj një pejgamber me dy veta ose një. Pastaj një pejgamber dhe bashkë me të nuk ishte askush. Kur pa pritur mu shfaq një tur me madhe, mendova se ata janë popullim. Por se mua mu tha që kjo është Musa dhe populli i tij. Pastaj shikova dhe ja pa pritur një tur me madhe dhe mua mu tha kjo është populli i yt. E bashkë me të janë 70.000 veta që do të hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Pastaj i dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam u ngre dhe hyri në shtëpinë e tij. Më pas njerëzit filluan të diskutonin se kush janë ata, pra 70.000 veta që do të futen në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Disa than, ndoshta ata janë ata që kanë shoqëruar të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Nërsa disa tjerë than, ndoshta janë ata që kanë lindur në islam dhe nuk i kanë bërë shok ortak Allahut në adhurim. Asgjë. Kështu ato përmendën disa gjëra të tjera. Më pas i dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam dolje tek ata. Pastaj ata i njoftuan për ato që diskutuan. Ai tha, pra pejgamberi alaihi salam tha, ata janë ata që nuk kërkojnë që të bëhet rukje. Pra që të lexohet Kur'ani. As nuk kërkojnë të kurohen me djegje. Dhe as nuk kurohen me djegje. Dhe as nuk merren me tira. Tira në arabisht, në shqip themi ne shenja që i konsiderojnë të shenja o gurzeza ose o gurbarda që quhen. Do me thonë, tira në arabisht vjen nga tajr, zojt. Thonë djetarë që më përpara i dhujtarët asaj kohë kur donin shkonin për udhtim, i tremnin zojt, edhe nëse zojt shkonin nga ana e djathtë dhe shikonin si shenjt mirë, edhe nisnin udhtimin. Edhe nëse zojt shkonin nga ana e majtë, atëherë shikonin si shenjt keqe, edhe nuk e merrnin udhtimin. Friksoheshin nga kjo shenjë keqe, se mos u ndodh diçka gjatë rrugës. Pra, dhe as nuk merren me tira. Dhe thot, por se të Zoti i tyre ata mbështeten. Pastaj u ngre, u kashe, Ibn Mihsan, dhe tha, lutja Allahut që të më bëj mua prej atyre që do të futen në xhenet pa llogari dhe pa hisab. Ai tha, ti je prej tyre. Pastaj u ngre dikush tjetër dhe tha, lutja Allahut që të më bëj mua prej tyre. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ty ta kaloj u kashe. Autori Allahu mëshiroft thot shehu, shpjegimin e këtij hadithi. Sol e thot këtë hadith pasi përmendi dy ajetet e mëparshme. Sepse ky hadith është për atë që realizon tauhidin dhe tregon çfarë shpërblimi dhe nderimi ka tek Allahu i lartësuar ai që realizon tauhidin. Këtu Husein ibn Mihsan është prej tabi tabinëve. Dësa Said ibn Jubair është thot faqih prej shokëve më të mirë të Ibn Abbasit thot, të cilin e vrau Al-Hajjajin thot vitin 95 dhe nuk ishte mbushur 50. Dërsa Sha'bi thot ka lindë në khilafetin e Umerit radiallahu an dhe a ishte prej tabinve, pra të prej të besushve tabinve, i cili vdish në vitin 103 Hijri. Dërsa Ibn Abbas radiallahu anhu ishte sahabiu i ndërum Abdullah ibn Abbas ibn Muttalib, i cili ishte djali Xhaxhajit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për cilin i dërgoi Allah sallallahu alaihi wasallam, i u lut Allahut dhe tha: Allahumma thaqqihu fid din wa allimhu at-ta'wil. Allah jep atij kuptimin të fesë dhe mësoj atij komentimin, pra shpjegimin, komentimin e Kuranit. I cili edhe i cili vdiq në Taif në vitin 68. Ndërsa Ukashe ishte sahabi i nderuar, i cili u vra në luftën që bën muslimanët me ato cilët lanë fenë. Thotë Al-Husejni ibn Mihsan, na përshkuan neve, thot, dialogën që u bë te mexhlisi ibn Xhuberit me rastin e rënies së një ylli. Me rastin e rënies së një ylli gjatë natës, kështu Husejni juftoi ata se ai kishte parë rënien e yllit, sepse ai në ato momente nuk ishte në gjumë. Vetëm sa ai pati frikë se mos mendojnë të pranishmit aty se ai nuk e parë rënien e yllit, nga që ishte në namaz. Pra deshit largonte nga vetja ti mendimin se po bën të adhurim, pra me qëllim që njerëzit të mos mendonin se ky nuk e ka parë yllin gjatë natës sepse ka qenë në namaz, dhe gjatë namazit nuk ka si ta shikoj yllin. Atëherë për të larguar këtë, për të qenë i sinqert, pra për të larguar këtë mendim, tha që unë nuk ishte në namaz, por se e kishte pickuar një akrep, pra që të mos mendoni në ata se ky ishte duke bërë adhurim. Dhe këtë gjë ai e bëri për të ruajtur sinqeritetin e tij, pra për të ruajtur nga syfajësia, me qëllim që mos të thoshte njerëzve që ja unë adhuroj Allahun gjatë natës. Pra për të ruajtur sinqeritetin e tij, ashtu sikurse vepronin selefët. Kështu që ai i njoftoi ata për shkakun e vërtet që ishte zgjuar, dhe se ati i kishte ndodhur diçka, pra kishte zënë akrepit. Pastaj kaloi tek tema, tek pyetja se çfarë bëri kur i ndodhi pickimi i akrepit, dhe njoftoi ata se ai e shëroi aty me rukje. Pra e shëroi pickimin e akrepit me rukje, pra me lexim Kurani. Pastaj Said ibn Xhuberi e pyeti atë për argumentin shariatik për atë që ai kishte bërë. Pra cili është argumenti shariatik që e shtyu këtë të bënte rukje kur e pickoi akrepit? Pra me çfarë argumenti shariatik e bën ai këtë vepër? Dhe ai i tregoi atij hadithin që kishte ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për lejimin e rukjes. Pra hadithin që lejonte për lejimin e rukjes, që i thot nuk ka rukje përveç se nga syu dhe helmimi. Pastaj Said ibn Xhuberi e miratoi atë që thaj dhe i dha të drejtë atij në atë që kishte bërë me argument. Pra i dha të drejtë në atë që kishte bërë me argument. Pastaj i përmendi atij një situatë më të mirë se sa ajo që ai kishte vepruar, dhe ajo është ngjitja shkall-shkall për tek përsosmëria dhe plotësimi i tauhidit, që është duke lënë çështjet e papëlqyera, edhe pse ka nevojë njeriu për to, duke u mbështetur tek Allahu. Pra kjo është më e mira, duke i lënë ato dhe duke u mbështetur tek Allahu i lartësuar, sikurse është gjendja e 70.000 vetave të cilët do të futen në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përshkrujtja se ato e len rukjen, pra nga cilësit e atyre që do të futën gjenet pa logari dhe pa dënim, është se e len rukjen, nuk i kërkojnë kujt që të thonë eja dhe mbëj rukjen, lexo Kur'an. Dhe kurimin me djegje, gjithashtu nuk kurohen me djegje, duke realizuar të uhidin dhe bëjnë e thot sebep, pra bëjnë sebepin që është mëj fort, që është mbështetje tek Allahu, dhe nuk i kërkojnë askujt tjetër përveç ti asgjë, thot qoftë edhe rukje. Pra daj, duke u nisur nga kjo, kishte prej sahabëve, të cilët edhe kur i binte shkopi nga deveja, nuk i kërkonte kujt që të ndihmonte për të marrë shkopin, por se zbriste nga deveja dhe e merrte vetë. Pra nuk i kërkonte askujt, thot, përveç Allahut asgjë tjetër, qoftë rukja apo diçka më e madhe. Dhe si përfundim, shehu sjell disa dobi këtij hadithi dhe thot vlera që kishin selefët dhe se ajo që shikonin ata prej shenjave qiellore nuk i shikonin si zakon, përkundrazi e dinin se ajo është një ajet prej ajeteve të Allah. Ndërsa dobia e dytë thot kujdes i madh që kishin selefët për sinqeritetin dhe largimin nga syfajësia. Pra tregonin kujdes të madh me qëllim që mos të kishin syfajësi, dhe argumenti për këtë ishte ajo që ai i tregoi të vërtetën dhe shkakun e vërtet pse ishte zgjuar. Dobia e tretë është kërkimi argumenti për saktësinë e mëdhëbit dhe kujdesi që tregonin selefët për argumentin. Pra i kërkoi argument në lidhje me rukjen, pra cili ishte argumenti shariatik që e shtyu që ta bënte këtë vepër. Pra kjo tregon për kujdesin që tregonin selefët për kërkimin e argumentit. Dobia e katërt është lisimi i ndaljes dhe qëndrimit tek argumenti dhe punimit me dije. Si dhe kush punon me atë, i është transmetuar, atëherë ai ka vepruar shumë mirë, sepse mbasi ai i tregon hadithin që e përdor si argument që thot nuk ka rukje përveç se për syrin dhe helmimin, i thot Said ibn Jubairi, thot ke bërë shumë mirë, ka vepruar shumë mirë ai i cili ndalet tek ajo që ka dëgjuar. Pra ka vepruar shumë mirë ai që ndalet tek argumenti. Dobia e pesë është transmetimi dhe përcjellja dijes me butësi, thot, dhe urtësi. Dhe e gjashtë thot lejimi rukjes. Nga ky hadith përfitohet që rukja është lejushme, pra leximi i Kuranit. Dobia e shtatë thot udhëzimi atij që merr apo vepron diçka të lishme për tek ajo që është më mirë se ajo. Edhe pse ai kishte bërë diçka të lishme që ishte rukja, mirë po, ai e udhëzoi dhe orientoi atë që të bënte diçka që është më mirë se ajo, që mos të kërkosh rukje, dhe kjo është prej cilësive të plotësimit të tauhidit dhe përsosmërisë. Ndërsa te dhe thot vlera e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, sepse ati ju shfaqim popujt. Ndërsa nënta është pejgamberët ndryshojnë thot në numrin e pasuesve të tyre. Pra ky hadith tregon gjithashtu se pejgamberët në numrin e pasuesve të tyre ndryshojnë, dikush ka më shumë dhe dikush ka më pak. Dhe kjo tregon për vlerën e madhe të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, sepse ka dhe numrin më të madh të pasuesve të tij. Dobia 10 është refuzimi atij që argumentohet me shumicën dhe që pretendojnë se haku është i kufizuar tek ata. Gjithashtu pra ka argument për refuzimin atij që argumentohet me shumicë, po të shikosh disa prej pejgamberëve nuk ishin shumë pasus. Edhe kjo nuk është argument që shumica është me hakun apo me të vërtetën. Edhe 11 që përmend shehu Allahu ruajt, thot obligimi është ndjekja të vërtetës edhe nëse njerëzit e tij janë pak, thot. Pra kemi për obligim të ndjekim të vërtetën edhe nëse njerëzit e tij janë pak. Vlera e Musës a.s. dhe popullit të ti. Gjithashtu kjo hadith të rëgon për vlerën që kishe Musa a.s. dhe popullit të ti, sepse edhe Musa a.s. ishe prej atyre që kishte shumë pasus. Dhe dobia 13 thot vlera këti umeti, dhe sa ata janë populli që mësë shumëti e kanë ndjekur pejgamberin e tyre. Pra nga gjithë popullit e tjerë më përpara, umeti njën thot ka vlerë sepse është që mësë shumëti e kanë ndjekur pejgamberin e tij. Ndërsa 14 thot vlera e realizimit të tauhidit dhe shpërblimit të tij. Pra shiko çfarë vlere ka realizimi të tauhidit, sepse futesh në xhenet pa llogari dhe pa dënim. E 15 thot lejimi debatit në çështjet e dijes dhe kërkimi në tekstet shariatike me qëllim për të përfituar dhe për të nxjerrë në pa të vërtetën. Pra lejohet debati në çështjet e dijes me qëllim përfitimi. Edhe me qëllim për të nxjerrë pa të vërtetën. Dhe dy dobitë e fundit thot dia e thellës së leve për njohjen që kishin rreth atyre që u përmendën në hadith se ata nuk e kanë arritur këtë pozitë të madhe, pra që do futen në xhenet pa llogari dhe pa dënim, përveç se me punë. Pra kanë arritur këtë gradë me punë. Dhe e fundit thot shehu, kujdesi që kishin selefët për hajrin dhe garën në veprat të mira. Pra ata garonin për veprat të mira. Me kaq e përfundon shehu Allahu ruajt. Elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah.